शीशे से बनी एक लड़की पत्थर के नगर में आई। शीशे से बनी एक लड़की पत्थर के नगर में आई। वो ढूंढ रही थी मोती और पत्थर से टकराई। शीशे से बनी एक लड़की पत्थर के नगर में आई। शीशे से बनी ये लड़की इस बात से है अनजानी। शीशे से बनी ये लड़की इस बात से है अनजानी। जब रेत चमक लगती है दूर से पानी। ये फूल है सब कागज के लेकिन वो समझ ना पाई। शीशे से बनी एक लड़की पत्थर के नगर में आई। वो और पत्थर से टकराई। शीशे से बनी लड़की से कह दो के ना बाद में रोना। शीशे से बनी लड़की से कह दो के ना बाद में रोना। कुछ लोग हैं जो के कहते हैं वो खुद को सोना। ये झूठ का पुल टूटेगा और गहरी है गम की खाई। ये झूठ का पुल टूटेगा और गहरी है गम की खाई। शीशे से बनी एक लड़की पत्थर के नगर में आई। वो ढूंढ रही थी मोती और पत्थर से टकराई।